na bomba na nakini epesanga mayele na komba komikebisa onga na batela limbala tosali pe mingi yanga na mawaso baide sila kokokana na bolingo sekele alipana na ndako esekise compréhension basusu tina toyebi te o mabala bazali kokufa ezaleli ya mwasi na mobali mpe ya kobanda tika na batela libala lisili kobota basala bomba na bini basundola bango mpe na bana oyo elingi ye yangonga mpe na kolingaka boya navanda bomba na nakini epesanga mayele na komba komikebisa onga na batela libala lisali mpe mingi yanga na mowaso baide esila kokokana na bolingo sekele alibala na ndako esengise compréhension basusu tina toyebi te o mabala bazali kokufa ezaleli ya mwasi na mobali mpe ya kobanda tika na batela libala lisili kobota basala bomba na bini basundola bango mpe na bana oyo elingi ye yangonga mpe na kolingaka boya eloko bakobengaka bomba na mama nasala mpe mingi na libala bomanda natikela baninga basala dinite ya nzoto mama ngai bibi na boi na ngai mitelengano bapange nazwa yanga ya sur na vanda oyo andimelaka ngai maloba nyonso nakolingaka nazali mwana ya kin nakoli na lipopo bapangi nasala bombanda mingi basundola mpe na bana batikela bango bamisalisa mokumba ya ndenge oyo libala bombanda mama na meseni te o nabangisa nzoto na ngai na likama sikatriso na boya na nzoto kitoko mama botanga yo eloko bakobengaka bomba na mama nasala mpe mingi na libala bombanda natikela baninga basala dinite ya nzoto mama e ngai bibi na boi na ngai mitelengano bapangi nazwa yanga ya sur na vanda oyo andimelaka ngai maloba nyonso nakolingaka nazali mwana ya kin nakoli na lipopo bapangi nasala bombanda mingi basundola mpe na bana atikela bango bamisalisa mokumba ya ndenge oyo okajeri